Warto się spieszyć, bo liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. I tak oto minęła godzina 16. Tu Trójka. Witam Państwa serdecznie. Michał Olszański. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Polska jest gotowa pomóc Grekom w walce z pożarami. W Senacie najpierw pakiet ustaw sądowych, potem debata nad prezydenckim wnioskiem w sprawie referendum. Pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko odpadów. Polscy strażacy pojadą gasić pożary w Grecji, informuje o tym prezydent. Szef MSWiA Joachim Brudziński zapewnił mnie, że do Grecji pojadą dwa zespoły modułowe Państwowej Straży Pożarnej celem wsparcia akcji ratunkowo-gaśniczej, napisał na Twitterze Andrzej Duda. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński powiedział, że Polska Straż jest gotowa pomóc Grekom. To musi być zrealizowane wtedy, czy będzie mogło być ewentualnie wtedy zrealizowane, gdy Grecja potwierdzi taką potrzebę, bo w tej chwili na stan obecny to tego potwierdzenia nie ma. W związku z tym pozostajemy w gotowości. W wyniku pożarów, które szaleją na wschód od Aten, zginęło 60 osób, w tym dwoje Polaków. Burmistrz Rafiny, okolicy, w której doszło do największej tragedii, szacuje, że ofiar śmiertelnych może być nawet 100. Premier Grecji skierował orędzie do narodu. To czas walki, jedności, odwagi i solidarności. Tylko razem możemy stawić czoła tej tragedii. Powiedział Aleksis Tsipras. Mimo tych zapewnień wielu mieszkańców dotkniętych żywiołem terenów oskarża lewicowy rząd Syryzy o brak odpowiednich działań, informacji, planu ewakuacji i pomocy. Wiele osób na własną rękę, czym mogli, starało się w nocy ratować swój dobytek i gasić pożar. Ogień trawił jednak budynki w ciągu zaledwie kilku minut. Od rana greckie służby znajdują zwęglone ciała tych, którym nie udało się uciec przed żywiołem. Przez całą noc statki greckiej straży przybrzeżnej i użytkownicy prywatnych łodzi zbierali ludzi, którzy schronili się na plażach w okolicy Rafiny. Do tamtejszego portu przewieziono ponad 700 osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kolejna informacja o pożarze dotarła do nas z Dolnego Śląska. Płonie nielegalne składowisko odpadów chemicznych w miejscowości Jakubów. Na miejscu jest 18 zastępów Straży Pożarnej. Karolina Kurczap. Z informacji, jakie uzyskaliśmy z kilku komend powiatowych, akcją dowodzi PSP Polkowice. Wiadomo na tę chwilę, że pali się składowisko substancji chemicznych przechowywanych w tzw. chobokach. O godzinie 13.30 wpłynęło zawiadomienie o pożarze. Ciężko mówić teraz o tym, jak niebezpieczne są to substancje i w jakim stadium rozwoju jest pożar. Na miejscu jest już 18 jednostek, jednak dyspozytor wysyła kolejne. Palą się nie tylko pojemniki, ogień trawi pobliski las. Pożar nie jest opanowany, a dym widać z kilkudziesięciu kilometrów. Pakiet nowelizujący ustawy sądowe włączony do porządku posiedzenia Senatu. Ten punkt po wniosku senatora PiS Marka Martynowskiego zostanie rozpatrzony jako pierwszy. Pierwotnie informowano, że pierwszym punktem obrad miała być debata nad prezydenckim wnioskiem o rozpisanie referendum 10-11 listopada. Po tej debacie klub PiS ma się zebrać ponownie i wówczas zapadnie ostateczna decyzja. Marszałek Stanisław Karczewski deklarował, że PiS chce współpracować z prezydentem w sprawie zmiany konstytucji, ale jak dodawał, inicjatywa referendalna ma wady. Termin przeprowadzenia nie jest najlepszy. Są duże koszty. Bardzo wnikliwie przeanalizowałem komisję, Państwowej Komisji Wyborczej i też bierzemy pod uwagę również te elementy zawarte w tej opinii. Przed południem Senacka Komisja Ustawodawcza negatywnie zaopiniowała wniosek referendalny Andrzeja Dudy. Na konferencji poprzedzającej posiedzenie Izby Wyższej marszałek Senatu przeprosił za swoją wypowiedź w Gdyni. Podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami miasta jedna z kobiet powiedziała do Stanisława Karczewskiego, że przed Sejmem ustawiane są barierki i to jest wstyd. Proszę pani, barierki, żeby świry tam się nie dostawały i żeby nie szkodziły, odpowiedział wówczas marszałek. Dziś Stanisław Karczewski stwierdził, że uległ emocjom i dał się im ponieść. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się dotknięci skrótem myślowym, którego użyłem, powiedział marszałek. Jak sami mówią, chcą dokonać sztuki, która nie udała się jeszcze nikomu. 6 triatlonistów amatorów wyruszyło w sztafecie wpław z Kołobrzegu do Szwecji. Pływacy kilkanaście dni czekali nad morzem na korzystne warunki atmosferyczne. Przed nami nasza próba, do której się przygotowywaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy. Z Polski do Szwecji. Chcemy zrobić coś, czego jeszcze nikt nie dokonał. Chcemy bezpośrednio przepłynąć 170 km pław. 3, 4... Siła! Powodzenia! Według wstępnych założeń pływacy mają dotrzeć do Szwecji w piątek rano. Jeśli im się uda, będą pierwszą drużyną sztafetą, która pokona Bałtyk bez przerwy. To był pomysł naszego trenera, który szukał dla nas coraz to nowszych wyzwań. Patrzył na mapę i wymyślił, że czemu by nie zrobić akurat wpław przez Bałtyk. Pierwszy pływak, właściwie pływaczka Hania wchodzi do wody tutaj w Kołobrzegu. Po godzinie zmienia się z następną osobą ze sztafety i tak co godzinę każdy pływak wchodzi do wody. Ekipie cały czas będzie towarzyszyć łódź z trójką rezerwowych i sztabem medycznym. To był serwis Trójki. Dziś, jak mówiłem Państwu, 24 dzień lipca, świętej Kingi, zatem imieniny obchodzą właśnie Kinga, Augustyn, Krzesimir i Kunegunda. Dzień krótszy od najdłuższego już o 50 minut. Albo ktoś powie dopiero o 50 minut. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeśli chodzi o Mazowsze, Warszawę, to można powiedzieć, że cały czas mamy tutaj przepiękną pogodę, troszkę chmur, bardzo ciepło. Jeśli chodzi o możliwość opadów, to ta możliwość dotyczy wschodu kraju oraz północnego zachodu, czyli województwa zachodniopomorskiego. W czasie burz, które mogą się tam zdarzyć, może spaść do 15 mm deszczu na metr kwadratowy. Temperatury od 24 stopni na Pogórzu Karpackim do aż 29 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Chłodno nad morzem i na Podhalu, 22-23 stopnie. W nocy nadal zachmurzenie małe, umiarkowane, ale znowu wschodnia połowa kraju i miejscami tam właśnie przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperatury w nocy, od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899. HP Intel Core i3 za jedyne 1599. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład szynkę wieprzową marki Rzeźnik 8,95 za kilogram. Tak, tylko 8,95. Oraz pieluszki Lupilu Premium Comfort. Różne rodzaje, 30% taniej. Tylko 17,49 za opakowanie. Tak, 17,49. Lidl. Więcej na radość z życia. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 8 minut po czwartej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Cóż, proszę Państwa, wydawałoby się wakacje w pełni, sezon ogórkowy, ale nasz program dziś wcale nie zapowiada się lekko. Dzieje się dużo i są to sprawy poważne. Grecja płonie i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mieliśmy szczęście, bo niedaleko było morze. Uciekaliśmy do morza. Płomienie goniły nas aż do wody. Szły bardzo szybko. Mam całe plecy poparzone. Dzieją się dramatyczne sceny. Między innymi dwoje Polaków zapłaciło najwyższą cenę, cenę życia. Uf, jak gorąco w kraju, może zatem skoczyć do wody. Uwaga, znowu straszą sinice. Kupował panie super zieloną wodę, jak zupa szczawiowa. To jest to właśnie. Z czego to się bierze? Zanieczyszczeń się to bierze z nadmiaru azotu i fosforu w środowisku wodnym. I trzeba uważać, bo taka kąpiel może się skończyć bardzo nieprzyjemnie. W polityce nie ma przestoju. Senacka komisja rekomenduje Senatowi odrzucenie wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie konstytucji. Wszystko na to wskazuje, że decyzja, która wyjdzie z Senatu, będzie decyzją na nie w stosunku do referendum. Na pewno będziemy próbowali przekonywać państwa senatorów, żeby w tej sprawie poparli wniosek prezydenta. Po 16 Senat miał zająć się wnioskiem pana prezydenta. Patrzymy na zegar, jest 9 minut po 16, zatem wszystko powinno już dziać się w tej chwili. Będziemy państwa o tym informowali. Czy pamiętają Państwo akcję Płytka Wyobraźnia? To od wielu lat Fundacja Piotra Pawłowskiego apeluje o rozsądek przy skokach do wody. I co? Nadal nie brakuje ryzykantów. Ten weekend, w który ja się złamałem, 16 osób się złamało w województwie mazowieckim. Nie było miejsca w żadnym szpitalu i nie było też miejsca w Konstancinie. No właśnie, 16 osób, nie do wiary. Może plaża i kolorowy drink z palemką. No to taki wakacyjny obrazek. A w drinku plastikowa słomka. Ale już niebawem to się zmieni. Międzynarodowe sieci, takie jak Starbucks, Ikea, McDonald's, zadeklarowały, że do 2020 roku nie będzie już plastikowych słomek z uwagi na szkodliwy wpływ na środowisko. Życie plastikowej słomki jest bardzo krótkie. Trwa od kilku do kilkunastu minut. Przed 19:00 reportaż. Co to za historia? Marlena Szwemińska 10 lat temu przeprowadziła się z rodziną z Elbląga do niewielkiej wioski Oleśno i zakochała się w żuławskich krajobrazach. Założyła stowarzyszenie Oleśno Wieś z pomysłem. To będzie reportaż Antoniego Rokickiego. Były tu też osoby, które przez lata nie mówiły nawet sobie dzień dobry. A teraz to są przyjaciele, którzy po prostu współpracują ze sobą w stowarzyszeniu. Także to jest niezwykłe. Łzy mi stają w samych oczach. Ja się często wzruszam. Bo po prostu ludzie są piękni i potrafią naprawdę obudzić w sobie mistrza. Ciepła, fajna historia, polecam Państwu, to już przed 19:00. Na Puls Trójki dzisiaj zaprasza Państwa Beata Michniewicz, będą politycy z PiSu i PO. Dariusz Pieruk już zameldował się przy telefonie 22 i 7 trójek. Bardzo proszę, czekam na... Z Państwa strony komentarze, pomysły, propozycje. Jesteśmy otwarci. Także adres mailowy michał.olszański@polskieradio.pl. Muzycznie natomiast zaczniemy od piosenki dnia. Zespół Coldplay. Znają Państwo doskonale ten zespół. A utwór We All Fall In Love Sometimes, czyli zawsze, może nie zawsze, czasami jednak wszyscy się zakochamy. Wise men say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us, it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright, the starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. When it comes, we all fall in love sometimes. Wise men say, looks like rain today. It crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us, it's all worth it. We are falling in love sometimes. fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. We all fall in love so. Zaczęliśmy spokojnie, ale pięknie, przyznają Państwo. To piosenka Eltona Johna w wykonaniu Coldplay. 60 osób, w tym dwoje Polaków, nie żyje. Kilkaset jest rannych lub poparzonych. Tysiące tracą dach nad głową. To tragiczny bilans pożarów, jakie szaleją w Grecji. Władze uprzedzają, że bilans ofiar może być zdecydowanie większy, bo żywiołu dotychczas nie udało się opanować. Ernest Zozuń śledzi doniesienia z Grecji. Najpierw był niewielki pożar na szczycie wzgórza, a ponieważ wiatr wiał, to od momentu jak go zauważyłem, rozprzestrzenił się w minutę i ogarnął całą okolicę. W ostatnich dniach w Grecji upały sięgały 40 stopni Celsjusza. Dosyć dawno nie padało. Sucho było jak nigdy. Do tego wiatr. Drobne pożary, normalne o tej porze, tym razem szybko zamieniały się w katastrofalny żywioł. Prawdziwe piekło rozpętało się wczoraj wieczorem. Co mogę powiedzieć? Najważniejsze, że żyjemy. Najgorsza była ostatnia noc. Ogień szybko, ale cicho podchodził pod domy. Wielu ludzi zginęło, bo nawet nie zdążyli się obudzić. Wielu zginęło, bo ogień odciął im drogę ucieczki. Liczba ofiar w ciągu ostatniej doby rosła z godziny na godzinę. W jednym miejscu znaleziono ciała 26 osób, które próbowały przedostać się na plażę, uciekając przed ogniem. Wciąż jest wielu poszukiwanych. We wschodniej Attyce, w okolicy Neamakry, Maty i Rafiny, gdzie były największe pożary, przebywało też wielu wczasowiczów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Mieliśmy szczęście, bo niedaleko było morze. Uciekaliśmy do morza. Płomienie goniły nas aż do wody. Szły bardzo szybko. Mam całe plecy poparzone. Do morza uciekała grupa turystów z hotelu w Attyce. Oni nie mieli tyle szczęścia. Łódź, na którą wsiedli, przewróciła się. Utonęli wszyscy. Wśród ofiar są Polacy, matka z synem. To są dwie osoby, które były w hotelu, który nie był dotknięty pożarem. Adam Górczewski, rzecznik biura podróży Grekos. Natomiast tam obok była sytuacja dość niebezpieczna. W jakich okolicznościach doszło do tego, że oni znaleźli się w morzu? Nie wiemy, to wyjaśniają lokalne służby, jesteśmy z nimi w kontakcie. Faktem jest, że dwa ciała zostały wyłowione z morza. W tej chwili całe nasze wysiłki są skierowane na to, żeby otoczyć opieką rodzinę tych dwóch osób. W związku z tym, że pożary objęły dosyć duży teren. Są intensywne i bardzo niebezpieczne. Poprosiliśmy o uruchomienie europejskich mechanizmów pomocy, tak z ziemi, jak i z powietrza. Zawiadamiała przedstawicielka greckiej straży pożarnej. Procedury zostały uruchomione. W ambasadzie polskiej w Atenach został powołany specjalny zespół kryzysowy. Artur Lompart, rzecznik prasowy MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi, ażeby wszyscy obywatele polscy, którzy przybywają w Grecji, mogą przebywać w tych zagrożonych terenach, ażeby pozostawali w kontakcie ze służbami konsularnymi, tak żeby można było udzielić im pomocy, jeżeli takowa będzie potrzebna. My się spotkaliśmy tutaj z dobrym przyjęciem miejscowej ludności. Rozdawano nam wodę oraz ręczniki. A jeśli chodzi o samą ewakuację, około godziny 19:30 poproszono na to szybkie opuszczenie hotelu i udaliśmy się w kierunku plaży. Musimy być w stałej gotowości, musimy być zjednoczeni, musimy stawić czoła temu żywiołowi, którego nikt nie mógł się spodziewać. Stara się dodać otuchy swoim obywatelom grecki premier Aleksis Tsipras, ale Grecy sami nie dadzą sobie rady. Ogień szybko i cicho podchodzi pod domy, otacza, uniemożliwia ucieczkę. Gaśnie dopiero, gdy wypali wszystko, co może wypalić. Dramat w Grecji trwa. Premier ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Jak Państwo wiedzą, Grecja to nie jest jedyne miejsce na świecie, w którym człowiek przegrywa w tej chwili z naturą. Przecież przed ogniem ratuje się teraz lasy w Szwecji, pola, lasy na Ukrainie. Upały stają się groźne na całym kontynencie. Gwałtowne zmiany pogody, ekstremalne zjawiska atmosferyczne przestają być anomaliami pogodowymi, a to wszystko jednak nasza zasługa. I o tym mniej więcej za godzinę z Wojciechem Szymalskim z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju porozmawia Ernest Zozuń. Zatem ważny temat podejmiemy w drugiej części audycji. Zapraszamy do Trójki. A teraz, proszę Państwa, dobiega 20 minut po godzinie 16. Posłuchajmy Something Human, zespół Muse. My circuits are blue. Nie wiem, czy zostało już tam uwzględnione. Chciałbym też wszystkim policjantom, bo dzisiaj w końcu święto policji, złożyć wszystkiego najlepszego. Dołączyłem dopiero do trójki teraz i nie wiem, czy coś tam było składane, życzone. Nie było składane i dobrze, że pan przypomina. To zawsze miło, że słuchacz pamięta o święcie policjantów. To ja za chwilę dołożę do tego dobrą piosenkę, ale wcześniej informacja dla tych z państwa, którzy wypoczywają nad Bałtykiem bądź wybierają się nad nasze polskie wybrzeże. Przy okazji prośba o telefon od tych z państwa, którzy są tam na miejscu, bo podejmujemy temat sinic, które pojawiają się w wodzie i niemal codziennie słyszymy o kolejnych zamykanych kąpieliskach. Na wybrzeżu mamy w tej chwili aż 32 miejsca, w których obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Maś o, jakaś tam jest, ale niektórzy ludzie wchodzą do wody, ja nie wiem dlaczego. Pan też wszedł? Nie, w życiu. Nie. Pani też nie? Nie, nigdy. Siedzi pan sobie tutaj, kawkę pije przed. Dokładnie. Co chwilę jest ten problem, że ludzie nie mogą się kąpać, ponieważ są sinice. Te sinice ludzi nie odstraszą. Gdzie w tym momencie pozamykane są kąpieliska nad morzem? Są to 22 kąpieliska od strony Zatoki. Tomasz Augustyniak z pomorskiego sanepidu. Od Babich Dołów pod stronę Gdyni po Gdańsk-Świbno. Dodatkowo zamknięte jest także 10 kąpielisk od strony Otwartego Morza. Białogóra, Karwi, w Jastrzębiej Górze, w Jastarni i kąpielisko w Juracie. Tu ma pani super zieloną wodę, jak zupa szczawiowa. To jest to? To jest to właśnie. Z czego to się bierze? Z zanieczyszczeń. Profesor Ryszard Chrust z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z nadmiaru azotu i fosforu w środowisku wodnym, które zostały doprowadzone z gleby, ze ścieków, przez człowieka, który wyrzuca do wody odpadki różne z turystyki na wodnej, gdzieś siusia do wody, a więc wszystko to razem doprowadza do użyźnienia środowiska wodnego w nadmierną ilość związków fosforu i azotowych. Pojawiły się również tutaj na Mazowszu. One dużo lepsze warunki rozwoju mają w wodach śródlądowych, wodach słodkich. Joanna Narożniak, rzecznik prasowy mazowieckiego sanepidu. I rzeczywiście ten zakwit sinic wystąpił w tej chwili na Mazowszu, w Nieporęcie, w Radomiu, to jest Zalew Borki i w Szydłowcu. Rzeczywiście dość interesująca jest kwestia tak długo utrzymującego się zakwitu sinic od strony Otwartego Morza. Problem utrzymuje się od ponad w zasadzie tygodnia. Na tak długiej linii od Łeby po sam Hel od strony Otwartego Morza. To jest zagadnienie związane z biologią. Sinice były pierwszymi mikroorganizmami, które kolonizowały naszą planetę miliony lat temu i wtedy oczywiście człowieka jeszcze nie było na tej planecie, a one już zaistniały. Ale obecnie są doskonałe warunki sprzyjające do nadmiernego rozwoju. Jest jeszcze pełnia lata, wysokie promieniowanie słoneczne, duża radiacja ultrafioletowa. Będzie pani wchodziła do wody? Nie. Wiemy. Jakieś takie glony syf, które się rozwijają w wodzie. Groźne to jest? Nie mam pojęcia. 50% z nich wytwarza bardzo silne toksyny, które mogą powodować różnego rodzaju wysypki, zaczerwienienia, świądy. Jeżeli właśnie łykniemy tej wody, to mogą być biegunka, to mogą być nudności, nawet wymioty i nawet gorączka, czy też bóle mięśni czy stawów bezpośrednio po kąpieli, jak i kilka dni po kontakcie z sinicami. Chodzić za bardzo tutaj nie możemy, bo tutaj sinice, ale przed chwilą pływały tu łabędzie. One pływają po wodzie, a warstwa piór, łoju na skórze i chroni. Człowiek oczywiście nie ma piór. To lepiej nikt nie wchodzi. Bo może dostać uczulenie. Najgorsze jest to, że ktoś kąpiąc się, szczególnie dzieci, potrafią połknąć jakąś porcję wody. To się wtedy staje bardzo niebezpieczne. Dlatego lepiej zamknąć takie kąpielisko, po to, żeby ludzie nie mieli styku z taką wodą. I o tym mówiła do Państwa Izabela Woźniak, informując o zagrożeniu ze strony sinic. Ważne, że te informacje aktualizowane są na bieżąco, gdzie się można kąpać, a gdzie nie. I to znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego. Proszę Państwa, miały być pozdrowienia dla policjantów były ze strony naszego słuchacza. Ja dołożę piosenkę. Dotarła do nas świeżutka płyta. Włodzimierz Kinior-Kiniorski, znany artysta ze sceny reggae. Tym razem oddaję hołd Tadeuszowi Nalepie i Bogdanowi Leblowi. Zagramy jakże znany utwór z tej płyty, który pozwalam sobie zadedykować policjantom z okazji ich święta. Kiedy byłem małym chłopczym, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Ważna w życiu jest. Chciałam tylko przypomnieć panu redaktorowi, że dzisiaj są to również imieniny Krystyny. Także wszystkim Krystynom składam serdeczne życzenia. Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął

for this song now. What? Come on, come on now. What? I'm gonna drive you crazy. What? I can mash potato. I can mash potato. I can do the twist. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Tell me, baby. Do you like it like this? Do you like it like this? Tell me, tell me, tell me. Kind of cold now. What, what? With just a little bit of soul now. What, what? And you're getting kind of bold now. What, what? Why don't you work it out, baby? I can mash potato. I can mash potato. I can do the twist. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Tell me, baby. Do you like it like this? Do you like it like this? Tell me, tell me. To był Ian Gillan and the Javelins. Zapraszamy do Trójki. Mamy, proszę Państwa, półmetek wakacji. No, jeszcze nawet troszeczkę do tego półmetka brakuje, a już utonęło 196 osób. Część tych tragedii mogła być spowodowana skokiem do wody i w konsekwencji przerwaniem rdzenia kręgowego. W takiej sytuacji bez pomocy osób trzecich nie da się wyjść z wody. Dziś na jednym z warszawskich basenów Fundacja Integracja Piotra Pławłowskiego przeprowadzała quiz pod hasłem Płytka Wyobraźnia, czyli takie kompendium wiedzy o bezpiecznych zachowaniach nad wodą. Także my tam byliśmy z mikrofonem. Akurat na dzisiaj jest 36 lat. Jak skoczyłem do wody, złamałem kręgosłup. Ja miałem 16 lat. Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja. To był czas wakacji, kiedy nastolatkowie, młodzi ludzie spotykają się właśnie w takich miejscach. Czy to był basen taki, jak tu jesteśmy dzisiaj? Rzeka Liwiec, która wpada do Bugu, a więc niedaleko Wyszkowa, w Loretto. Wiedziałem, że jest płytka, tylko nie wiedziałem, jak płytka jest wyobraźnia w mojej głowie. Tak. Bym się zastanowił, gdybym ją miał i do tej wody po prostu nie skoczył. Nie skaczemy. Jak już to tylko z tych specjalnych ramp jakby do skakania. Ale widział pan taką sytuację gdzieś na wakacjach, że ktoś próbował? Raz nad morzem była taka sytuacja, że ktoś z klifu skakał, ale nic sobie nie zrobił. I trzeba było do niego podejść? Nie chciał pan się wymądrzać? No ja za młody chyba jeszcze jestem. A to był dorosły człowiek? Tak. Tak. No nie, no starsi nie słuchają młodszych ludzi. Ten weekend, w który ja się złamałem, 16 osób się złamało w województwie mazowieckim. Pan Jacek również skoczył do rzeki w wieku 16 lat. Nie było miejsca w żadnym szpitalu i nie było też miejsca w Konstancinie. Tam, gdzie mnie w końcu zawieźli i na korytarzu kładli pacjentów. Wszyscy moi koledzy gdzieś jeździli, skakali na pociągi. Ja nic nigdy nie miałem złamane. Nawet jak wysiadałem z tramwaju, trzy razy się obejrzałem, czy nic nie zostawiłem. Czyli i tak nie dalej. Nie był pan człowiekiem ryzykującym? No właśnie raczej. Nie, to jest tylko jakiś moment. 26 lat na wózku. To całe dorosłe życie. To będzie jakaś instrukcja, będziecie uprzedzać. To jest tak zwana forma nauki przez zabawę. Przygotowaliśmy internetowy quiz wiedzy na temat bezpieczeństwa nad wodą i można go rozwiązywać od wczoraj w zasadzie na stronie kampanii płytkawyobraźnia.pl. Czy tu chodzi tylko o skoki, czy w ogóle woda jako zagrożenie? O bezpieczeństwo nad wodą. Czy stan dna morskiego, czy jeziora jest o każdej porze dnia taki sam? Chodzi o to, żeby uświadomić dziecku, że nawet jeśli jednego dnia bawiło się nad wodą i wszystko było w porządku, to kolejnego dnia ta głębokość wody może być zupełnie inna. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jak nazywa się miejsce szczególnie niebezpieczne nad wodą? Czarny punkt czy czerwony punkt? Czerwony. A mamy mogą podpowiadać? Czarny, zdecydowanie. Tłumaczę na przykład, jak widzą osobę na wózku, bo często zadają pytania, no bo to jednak są dzieci. Mówię im, że to mogło się stać przez wypadek samochodowy albo w wodzie, jak się skacze, no to jest chwila, moment. Człowiek po skoku okazuje się, że jest zanurzony twarzą w wodzie, nie może złapać powietrza, ręce i nogi odmawiają posłuszeństwa. I jeśli ktoś nie zareaguje na brzegu, to wtedy nie ma człowieka. momencie, kiedy mamy te utonięcia, to jestem więcej niż pewien, że one są też konsekwencją skoku do wody. Nie ma jak gdyby badań, które mówią o tym, ile osób złamało każdego roku kręgosłup wskutek skoku do wody, ale to jest na pewno kilkaset osób w ciągu roku. To był Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja. Quiz wiedzy o bezpieczeństwie nad wodą można rozwiązać samemu w domu. Znajdą go Państwo na stronach internetowych Fundacji Integracja. A temat związany z brakiem wyobraźni w sytuacji, kiedy skaczemy do wody, podjęła dziś Ewa Dudzińska. W tej chwili, proszę Państwa, 18 minut pozostaje do godziny 17. Dobry moment na Lady Punk i Kasię Kowalską. Śmierć. Znasz datę i godzinę. to Kasia Kowalska i Lady Punk. Pan Marek napisał: w dniu dzisiejszym zaczęliśmy słuchać w samochodzie w drodze do domu Trójki. Moja 2-letnia córka tak się wsłuchała, że z auta teraz nie chce wychodzić. A jak wyłączyłem radio, to popatrzyła na mnie ze zdziwieniem i powiedziała: no tatko. Ciekawi jestem państwo, skąd jechali, dokąd. Już za chwilę podejmiemy temat pewnej podróży, ale skoro mówiliśmy także o Bałtyku i o Sinicach, to pomyślałem sobie, że zagramy jeszcze raz zespół Kulturka, który pojawił się niedawno w Południku, kiedy rozmawiałem z państwem na temat wakacyjnej miłości i tego, że nad morzem to ta miłość jednak nastawiona jest na trudne wyzwania. Posłuchajmy. Gorące związki kończą się wraz z latem. W białych kopertach milkną puste słowa, znużone drogą z Łodzi do Krakowa. Tak było miło leżeć z nim na plaży. Fale szumiały, piasek pięty parzył. Na koczu w kratkę miłość, lecz niewielka. Coś jakby bursztyn albo jak muszelka. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Dopóki lato trwa, grzejewa słońce. Lecz gdy nadejdzie sierpnia połowa, plaża jest pusta, pusta jak słowa. Rzucane w przestrzeń na pożegnanie. Będę pamiętał, napiszę kochanie. Gdy stygnie ciało, stygnie uczucie. Na bosą nie da biegać się w bucie. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Jest oczywiście i taka też możliwość, spotkasz mężczyznę, którego wrażliwość jest jakby ponadsezonowa. Stać go na bilet z Łodzi do Krakowa i że gorących obietnic dotrzyma w kurtce i w czapce, gdy przyjdzie zima. Będzie jak bałwan stał pod twym oknem. Na czułej strunie będzie grał nad rokiem. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego? On może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego? On może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem. Ale skoro jest tyle Sinic nad Bałtykiem, to chyba temperatura naszego morza poszła lekko do góry. Ta piosenka zespołu Kulturka, myślę, że przypadła Państwu do gustu. Dobrze się tego słuchało. Można podróżować z żoną, można z dziećmi, można także z fortepianem. Niektórzy z pianinem podróżują na rowerze, na przykład 1600 km z Warszawy do Paryża. Ale są tacy, którzy wrzucają fortepian do samolotu. Za każdym razem trzeba być ostrożnym, uprzedza Zuzanna Pietrzak, pianistka, uczestniczka ostatniej edycji konkursu chopinowskiego. Za każdym razem, kiedy ktoś przesuwa fortepian, ja drżę od razu, bo się strasznie boję, że mu się coś stanie. Bardzo łatwo się rozstraja w transporcie. Tak samo delikatnie jak skrzypce, jak inny instrument. Po prostu jest dużo większy, ale to jeszcze nic nie zmienia. Fortepian to jest taki dziwny instrument. Paweł Siechowicz z Muzeum Fryderyka Chopina. Który jest w pewien sposób przezroczysty, ale przez to daje furtkę do całego wszechświata muzyki. Skrzypkowie, fleciści mają swoje instrumenty, z którymi podróżują, a pianiści często muszą się mierzyć z tak zwaną rzeczywistością zastaną na miejscu. Z pewnością to nie jest sytuacja komfortowa, dlatego najwięksi pianiści po prostu wożą ze sobą swoje instrumenty, mimo kosztów, ale mogą sobie na to pozwolić. Dzień dobry, chciałabym wnieść do samolotu fortepian. Czy to możliwe? Bagaż pasażera, który możemy przetransportować, nie może przekroczyć 32 kg. Podejrzewam, że fortepian to pewnie około tony dobry może ważyć. Nie jest tak źle, bo taki fortepian może ważyć od 200 do 500 kg, czyli tyle, ile waży mały samochód. Przypomnę, że nie tak dawno na pokładzie takiego samolotu w jednym z kontenerów znajdował się maluch, który został przekazany Tomowi Hanksowi. Adrian Kubicki, rzecznik Polskich Linii Lotniczych. Jeśli zmieścił się samochód pod względem wagowym, jak i rozmiarowym, fortepian z całą pewnością też może być do takiego samolotu załadowany. Nie trzeba go w żaden sposób rozbierać na części. W czasach Chopina taka wyprawa zajmowała wiele miesięcy. Chopin na przykład kazał przewozić sobie pianino z Paryża na Majorkę, kiedy tam przebywał. Czekał długie miesiące, zanim eskapada się udała. Ludzie na trasie najczęściej, jak mam sprzęt zapakowany, to nie wiedzą, o co chodzi. Paweł Łapuć podróżuje po świecie rowerem, wioząc ze sobą cyfrowe pianino. Wziąłem instrument lekki, przenośne pianino cyfrowe, ważące około 7 kg, średnio około 70 km dziennie, ale były i dni, kiedy i 100 km. Instrument był na przyczepce rowerowej, takiej jak dla dzieci. W zeszłym roku miałem jeszcze duży wzmacniacz. W tym roku stwierdziłem, że trochę zaoszczędzę na wadze i wezmę taki głośnik jak do komórek. Jak dobra jest dzisiaj technologia, bo te pianina cyfrowe bardzo dobrze naśladują to, jakie w dotyku są fortepiany akustyczne. Starałem się organizować albo oficjalne występy tam, gdzie się dało, a jeśli się nie dało, to koncerty domowe, w ogrodzie lub w plenerze, lub takie po prostu spontaniczne przystanki po drodze, gdzie można było się zatrzymać i trochę pobrzdąkać. Ale są też takie sławy pianistyki jak Swiatosław Richter, który naprawdę nie przejmował się tym, na czym gra. Na zdecydowanym pianinie mógł grać doskonale. Chodziło o to, jak on interpretuje muzykę, a nie o to, jak brzmi sam dźwięk. Na pewno kiedy słyszę fortepian, kiedy się tego nie spodziewam, to jest takie: ojej, fortepian, jak fajnie, słyszysz? Albo jak widzę gdzieś fortepian, to jest takie poczucie, że jestem w domu. O podróże z fortepianem pytała Agnieszka Szwajgier, która w swoim materiale wykorzystała nagranie Agaty Gwizdały z Radia Łódź. 6 minut do godziny 17, to ja proponuję Genesis. I can show you